हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवान घोषणा करेंगे साधुरेव समन्तव्या। महापापी का साधु कैसे हो गया? इस समय का व्यवस्था तो वही था, ठीक ठिकाने पर आ गया वो अंधकार, वहां पहुंचा जहां सूर्य का प्रकाश आने वाला है। अब अंधकार मरने वाला है, अमावस्या की घोर निशा सूर्योदय के समीप आ पहुंची। अब क्या है, आग लग चुकी कूड़े के नीचे, अब जलने में कौन देरी है। इसी प्रकार से भगवान के सम्मुख हो जाओ, परवाह न करो इस बात की मास्क कैसे थे, कुछ नहीं, भगवान की कृपा के सामने हमारे अब तक के दुष्कृतों की कोई ताकत नहीं वो ठहर सके। हजार वर्ष का अंधकार प्रकाश के सामने एक क्षण ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रकाश का आना ही अंधकार का मरना है। इसी प्रकार भगवान की कृपा अगर हमारी रक्षा के लिए आ जाए और वो तैयार हमारे चाहते ही तैयार, मांगते ही तैयार, देखते ही तैयार, उस तरफ देखा कि मैं हंस रही है कृपा रे, तुमने अब तक मेरी ओर देखा नहीं, बस निश्चिंत हो जाओ, ये कृपा कह रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं, कि जितनी साधना की आवश्यकता है ये अपने आप को ला देंगे। हम केवल एक काम करें, है तुलसी प्रतीत एक शुभ मूर्त कृपा मई है। बस तुलसीदास ने निराश होकर के बड़ी आशा प्रकट की, सारे अंग का वर्णन किया, महाराज किस किस का नाम लें, आंख कान नाक जिह्वा त्वक मन बुद्धि, ये सब दूसरों की सेवा में लगे हुए, सब आपसे विमुख, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीत एक एक प्रभु मूर्त कृपा मई है। बस एक विश्वास है मेरे पास, तो यही एक संपत्ति है कि प्रभु की मूर्ति कृपा से बनी हुई है। मैं तो कृपा के योग्य नहीं, पर वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जो योग्य पर कृपा करते हैं वो कृपा में नहीं होते, वो तो योग्यता का पुरस्कार देते हैं, पर जहां योग्यता अयोग्यता का कोई भेद नहीं, कृपा ही स्वभाव है, वहां फिर कोई डर की बात नहीं, कोई भी निराशा की बात नहीं, बस मजे में उस कृपा की ओर देखो और निहाल हो जाओ। है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्त कृपा मई है। ये शक्ति हो सकती है जिस किसी को नेत्रों के सामने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी कभी झांकी आ गई, उसको क्या फिर जगत सुहाता है, जगत के भोग क्या कभी उसके अच्छे लगते हैं। वो तो दिन रात नहीं चाहता है, उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, वो किसी प्रकार से नहीं ले सकता। वो श्याम सुंदर को देखना, उनके दर्शन करना, उनकी मधुर मुरली सुनना, उनके चरण रज को सिर लगाना, बस यही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। ये जब तक लक्ष्य नहीं होता महाराज, तब तक सच्ची बात यह है कि हमारे मन में चाह नहीं हुई, हमने भगवान की झांकी का कभी ध्यान नहीं पाया। वो ऐसी है विलक्षण, जहां वो आया बस अद्वैत बीठी पथिक विरोधास्या सिंहासन लगभग सफे नाच वयम हथे न दासी कृपा रूपवधु दिखे न। ये मधुर स्वामी की अवस्था हुई, क्या कहना है। बोलिया बरराम चंद्र। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का हो जाने पर सब जिम्मेवारी भगवान की, और इसका कैसेट संख्या है 72।